الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ تمام احباب کے لمحے ہیں کہ ہمارے آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان مضامین سورۃ آل عمران ہے. گزشتہ سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ میں نے پیش کیا تھا اور آج کے درس قرآن و سنت میں سورہ آل عمران کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا انشاءاللہ. سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے, اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی اگر سورہ آل عمران یہ کسی بھی سورت کے تمام مضامین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے. آواز اسی کر دیں. اگر اس کے تمام مضامین کو تفصیلاً بیان کیا جائے تو بہت دیر لگتی ہے, اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہر سورت کے مضامین میں سے اہم مضامین کو خلاصے کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ درس قرآن کریم کا تسلسل بھی باقی رہے اور بہت سارے مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے, میں ہر دفعہ اس کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دماغ میں بعض حضرات وساوس ڈالنے کی کوشش نہ کریں. بعض لوگ کہیں گے کہ فلاں مسئلہ بھی تھا, فلاں بھی تھا, فلاں بھی تھا, فلاں بھی تھا, مولانا صاحب نے فلاں بیان نہیں کیا, فلاں بیان نہیں کیا, فلاں بیان نہیں کیا. میں نے اس لیے وضاحت کی تھی کہ ہر بندہ اپنے عنوان پہ کام کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات کا تحفظ یہ بنیادی طور پہ میرا مشن اور میرا کاز ہے. اس لیے میں سورت کے خلاصے بیان کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں ان آیات کا تذکرہ تفصیل سے کریں کہ جس میں ہمارے ان نظریات کا بیان ہو جس پر عموماً آج کے دور میں لوگ حملہ آور ہوتے ہیں. اس لیے ہم اس کا تذکرہ ذرا اہمیت سے کرتے ہیں, باقی خلاصہ اور مضامین بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھیں کہ سورہ آل عمران کا شان نزول کیا ہے. دو لفظ آپ کتابوں میں پڑھیں گے اور علماء سے سنیں گے. نمبر ایک شان نزول اور نمبر دو شان ورود, یہ دو لفظ یاد رکھیں. جو واقعہ کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب بنے اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں, اور جو واقعہ حدیث مبارک کے فرمانے کا سبب بنے اسے شان ورود کہتے ہیں. بعض واقعات وہ ہیں جو قرآن کی آیت اترنے کا سبب ہے, اور بعض واقعات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا سبب ہے. تو جو واقعہ قرآن کی آیت اترنے کا سبب بنے اسے کہتے ہیں فلاں آیت اور سورت کا شان نزول ہے, اور جو واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا سبب بنے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس حدیث کا شان ورود ہے. ایک شان نزول اور ایک شان ورود. نازل کا معنی ہوتا ہے نزول اترنا, اور ورود کا معنی ہوتا ہے آنا. لغوی معنی اگر ایک بھی ہو لیکن اصطلاح میں شان نزول کا مطلب الگ ہے اور شان ورود کا مطلب الگ ہے. اوکھا ہو جائے گا, نیچے ہو جائے گا, چلے گا بس ٹھیک ہے. میں یہی بات بھائی شریف کو بلا کر کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنے نلائق ہیں, پورے مہینے میں ایک آپ اس کا بھی انتظام نہیں کر سکتے. میں فون پر کہتا ہوں بھائی آپ آنے سے پہلے کرسی کا اہتمام فرما لیں, ایک میز رکھ لیں, میز کے اوپر ریل رکھ لیں تاکہ مجھے قرآن رکھ کر بیان کرنے میں آسانی پیش آئے. میں نے کہا کہ مہینے میں آپ میز کا انتظام بھی نہیں کر سکتے، نکمے پن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اور مجھے الجھن کیا ہوتی ہے، آپ رضا ناراض نہ ہو. آپ یقین فرمائیں مجھے اتنی مشکل سے مطالعے کا وقت ملتا ہے، آپ اندازہ نہیں فرما سکتے. میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے مطالعہ کرتا ہوں، پھر مہمان آتے ہیں، پھر مہمان ہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان کو وقت دیا جائے. اب تو بیچارہ پنڈی سے آ گیا، آپ اسلام آباد سے آ گیا، بڑی وہ چارے ایک سوچ لے کر آتے ہیں، تو ان کی رعایت کرنے کی وجہ سے مجھے مطالعے کا وقت بہت کم ملتا ہے. پھر میں جہاں بیٹھتا ہوں تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہتا ہوں، شیخ صاحب نے کھانے کے لیے کچھ وقت وہاں کام کیا، یہاں تھوڑی دیر رکا وہاں کام کیا، یا مجھے دو منٹ ملے میں نے پھر کام شروع کر دیا. اس طرح تھوڑے تھوڑے وقت کو بچا کر میں اپنا مطالعہ پورا کرتا ہوں. میری خواہش ہوتی ہے کہ بیانات کے دوران آپ حضرات کا وقت ضائع نہ ہو، آپ اتنا وقت بھی دیں پھر آپ کو دلائل بھی نہ دیں، عقیدہ بیان نہ کریں، اور ایسے چل چلو رکھے تو پھر اس طرح ثواب تو مل جائے گا، قرآن کریم ہے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوگا. چلیں اللہ میں بات سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس کو میری گندی عادت سمجھ لیں، جس بات سے خوشی ہو اس کا اظہار کرتے ہیں اور جسے تکلیف ہوئی بتاتے ہیں، اندر اندر کرتے نہیں ہیں. جو خوشی ہے بھائی آپ کی بات سے بہت خوشی ہے، جس سے دکھ ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بعض لوگ اندر کرتے رہتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. اندر کرنے سے بندے کی صحت خراب ہوتی ہے، اور ہم جیسا بندہ جس کی صحت خراب ہو وہ دنیا میں کام کیسا کرے گا؟ اس لیے دنیا میں کام کرنے کے لیے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے، اور صحت خراب ہوتی ہے ٹینشن لینے، ٹینشن لینے میں چھوڑ دے، صحت کبھی بھی خراب نہیں ہوتی. میں بہت ساری باتیں کہتا ہوں، پھر آپ لوگ ایسے رہتے ہیں، آپ سے ایک بیوی کتنی مشکل ہے، ہماری تین بیوی، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ تم نے غلط کیا ہے، تم نے ٹھیک کیا، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ایسے کرنا چاہیے. اس سے گھر کا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے، ادارے کا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے، اور دوست احباب کے ساتھ بھی دوستیاں بڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوتی. ہم اپنے دوست کی بات کا شکوہ اس کے منہ پر نہیں کرتے، اس کی کمر کے پیچھے کرتے ہیں، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے ایسا نہیں کیا. جب اس تک بات پہنچتی ہے پھر لڑائی ہو جاتی ہے. اس لیے ہم پوری پوری بات کہہ لیتے ہیں تاکہ دل میں بات رہ نہ جائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کو اللہ کسی انتظام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان کے دل میں بھی لگایا کہ ان کی دکان ہے، ان کی دکان ہے نا. میں نے کہا تم بیچتے ہو میز، تمہارے کیوں نہیں فری بناتے بابا؟ مجھے بہت سارے ساتھی، میں پورے ملک میں بیرون سے، ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں، آپ کے پاس کیا ہے ہم آپ کے ذمہ خدمت لگائیں؟ آپ کی مٹھائی کی دکان ہے تو آپ کی مٹھائی لے آؤ. آپ بتائیں آپ کا کام کیا ہے؟ جب تک آپ کے کام کا پتہ نہ ہو تو خدمت آپ کے ذمہ کیسے لگائیں؟ تو چونکہ ان کی دکان ہی یہ ہے، اس لیے ان کے ذمہ لگایا کہ آپ بہترین سی کرسی بناؤ، اچھا سا میز بناؤ، اوپر اس کے رے رکھو. جب سے قرآن تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. اس کا بہت ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا، قرآن کریم کے لیے کہتا ہوں. اس کو وہ مقام دو کہ دیکھنے سے پتہ چلے کہ آپ اگر آپ نے اس کو مقام عطا فرمایا. چلیں اللہ سے بات سمجھنے کی توفیق دے. میں کہہ رہا تھا کہ ایک شان نزول اور ایک شان غرور. شان نزول وہ واقعہ جو آیت یا سورت کے اترنے کا سبب ہو، اور شان غرور وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا سبب ہو. سورہ آل عمران کا شان نزول کیا ہے؟ نجران کے علاقے کے عیسائیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس وفد میں اور آدمی بھی تھے، لیکن تین آدمی اس میں بڑے اہم تھے. ان میں ایک کا نام تھا اہم السید، یہ ان کا سردار تھا. دوسرا ان کا آدمی تھا عبد المسیح عاقب، یہ مدبر اور سیاستدان تھا. تیسرا اس میں آدمی تھا ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا لات پادری اور بہت بڑا عالم تھا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقام بھی دیا، ان کو جگہ بھی دی، رہائش کا انتظام بھی کیا، اور ان کے ساتھ کھل کھلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. جو تمہارے پاس دلائل ہے اپنے سارے دلائل پیش کرو، جو میرے پاس دلائل ہے میں دلائل دیتا ہوں، تم اپنا مذہب سمجھاؤ میں اپنا مذہب سمجھاتا ہوں، اور بات دلیل سے کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ ان سے بات کی ہے، اور رعایت کتنی فرمائی ہے. یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور انہوں نے کہا مسجد نبوی میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہم منہ کعبہ کی طرف نہیں کریں گے، بیت المقدس کی طرف کریں گے جو مشرقی جانب بستی ہے. حضور فرمائے ہمیں منظور ہے، تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن ہم سے بات دلائل کے ساتھ کرو. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میرے پاس ایک مرتبہ گوجرانوالہ سے بریلوی علماء کا وفد آیا کسی خاص موضوع پر مشاورت کے لیے. خیر جب آئے بیٹھے، ہم نے کھانا کھلایا، بات چلتی، تو میں نے ان سے کہا بھی ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اگر آپ مہمان خانے میں نماز پڑھیں، اس لیے کہ آپ کے ہمارے نظریات میں اختلاف ہے، آپ کی نماز ہمارے پیچھے ہوتی نہیں ہے، ہماری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، مہمان خانے میں آپ نماز پڑھیں. آپ یقین فرمائے میرے اس جملے سے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن آج تیرے پیچھے پڑھا کے ہم نے پہلی بار ایسا مولوی دیکھا جو اپنے مدرسے میں بکے بھی تم نماز اپنی پڑھو کیونکہ نظریات کے اختلاف ہے، اور انہوں نے پھر ہمارے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہاں سے گئے، حالانکہ اپنے مسئلے کے مناظر تھے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، آگے آئے گا اس مسئلے میں آ جانا ہے کہ اگر مشرق یا بسی ہو تو اس سے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. یہ مسئلہ مستقل سورہ آل عمران میں موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام فرمایا، آنے والا مہمان اگر کافر بھی ہو اکرام اس کا حق ہے. نبی پاک نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے مہمان کا اکرام فرمائے. یہ نہیں فرمایا مسلمان کا اکرام فرمائے، مسلمان کا اکرام الگ چیز ہے، لیکن کافر اگر مہمان بن جائے تو بحثیت مہمان اس کا اکرام مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے. مہمان مہمان ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ان حضرات کو اپنی شاعری پہ بہت ناز تھا، تو فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا شاعر کھڑا کرو. ان کے شاعر نے شاعری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حسان بن ثابت سے اٹھو ذرا مقابلہ کرو. حضرت حسان نے جب شعر پڑھے نا عیسائیوں کے دانت پھٹے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا ہے. پھر ان کو ناز تھا اپنی خطابت پہ، انہوں نے کہا جی ہم خطیب ہوں، جب فرمایا آ جاؤ. انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا، اس نے تقریر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ یہ دربار نبوت کے خطیب سے فرمایا اٹھو ذرا اپنی خطابت دیکھو. انہوں نے کہا کہ آپ کا خطیب بھی ہم سے تگڑا ہے. حضور نے فرمایا دلائل کی باری تو مجھ سے بات کرو، میں شاعر اور خطیب نہیں، میں تو اللہ کا نبی ہوں نا، اب دلائل کی ہم سے بات کرو. اس لیے اگر دشمن شاعر لائے تو شاعروں کو پیش کرنا حضور کی سنت ہے، اگر دشمن خطیب پیش کرے تو خطیب پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. تو خطابت کا مذاق نہ اڑایا کرو. ہاں خطابت کو پیشہ بنانا جرم ہے، لیکن جب ضرورت ہو پھر تو خطابت کا زور دکھانا یہ ایمان ہے. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض خطابت ایسے اثر کرتی ہے جیسے بندے پہ جادو اثر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے. خیر دلائل شروع ہوئے، ان کا مسئلہ چلتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، حضور نے ان کو دلائل کے ساتھ اس بات کو توڑا. اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دیے نا، ایک بہت بڑی دلیل فرمائی، فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی، کبھی خدا پر بھی موت آیا کرتی ہے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی، حالانکہ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل الگ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی ہے، سولی پہ چڑھے ہیں، پھر ان کو زندہ کیا ہے، اور پھر جب آسمان پہ گئے ہیں. مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، ان پر موت نہیں آئی. تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ فرمانا چاہیے تھا ان عیسیٰ عطا علیہ الفنا، عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آ چکی ہے، لیکن حضور نے اس موقع پر بھی اپنا عقیدہ بیان فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آنی ہے، اور جس پر موت ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوا کرتا. ادھر موت بھی مانتے ہو، ادھر خدا بھی مانتے ہو، اس کا ان کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں تھا. تو پہلے قرآن نے عقلی دلیل بیان فرمائی ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھتا ہے، وہ جو خود ہی زندہ نہ رہے بتاؤ اس کو تم نے خدا کیسے مان لیا، وہ چکر سے کام لو. یہ عقلی دلیل دی ہے. اگر نزل علیک الکتاب، یہ حضور نے نقلی دلیل پیش فرمائی ہے، اللہ وہ ہے جس نے تورات نازل کی ہے، انجیل نازل کی ہے، زبور نازل کی ہے، کتابیں نازل کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب نازل نہیں کی، ان پر کتاب نازل ہوئی ہے. خدا وہ نہیں ہوتا جس پر کتاب اترے، خدا وہ ہوتا ہے جو کتاب اتارے. تو تم نے کیسے ان کو خدا مان لیا؟ اب دیکھو حضور کے کیسے پیارے دلائل ہیں، اس کا عیسائی سے جواب نہیں بن پڑا، دلائل میں چپ ہو گئے، تھک گئے. تو فرمایا اللہ کے نبی، اب بتاؤ بھائی کوئی بات ہے؟ ان نے کہا دیکھو یوں کام نہیں چلے گا. اللہ کے نبی فرمایا چلو اگر تم دلائل سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، آؤ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلے پر بات کی ہے، جو آگے مستقل آئے گا آیت نمبر 61 کے ساتھ اللہ کے نبی نے مباہلے کی بات کی ہے. مباہلہ اس وقت بھی تھا، مباہلہ آج بھی ہے. مباہلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریقین یہ دعا مانگے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اس پر خدا کا قہر ہو اور وہ برباد ہو جائے۔ نجران کے عیسائی کو حضور فرمایا کرتے ہو مبالا، اب ان میں سے بعض کا خیال تک مبالا کرے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت حسن کو لے کر نکلے، حضرت حسین کو لے کر نکلے اور زہرا ساتھ تھی، عیسائیوں کے عالم نے کہا ان نورانی وجود کو دیکھ لو، یہ کبھی جرم نہ کرنا اور یہ حماقت کبھی نہ کرنا، ان کے ہاتھ اٹھ گئے نا تو پوری وادی پر آگ برسے گی، بہتر ہے کہ ان سے صلح کر کے واپس ہو جائے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، صلح کرنا چاہو تو کر لو، وہ نکاح ہم کرتے ہیں۔ فرمایا یوں صلح نہیں ہوگی، یا کلمہ پڑھو یا جزیہ دو یا جاؤ جا کر جنگ کی تیاری شروع کر دو، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دے کر صلح کے لیے تیار ہیں۔ جزیہ دیا، جزیہ قبول کیا اور صلح کر کے وفد واپس ہو گیا۔ اس پر سورہ آل عمران کی 200 آیات نازل ہوئی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ سورت کا شان نزول کیا ہے۔ اچھا، اس میں لفظ آل عمران، آل کا معنی ہوتا ہے اولاد، عمران کون ہے؟ ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام ہے اور ایک عمران حضرت عیسیٰ کے نانے کا نام ہے۔ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن اس میں جو سورہ آل عمران ہے اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے والد کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت مریم کے والد کے ساتھ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور یہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے امام پاس تھے، مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور پھر مریم علیہ السلام کے والد۔ اس دور میں ان انبیاء میں ایک یہ رواج چلتا تھا کہ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا جاتا، کہ ان انبیاء کی شریعت میں تھا کہ باقی بیٹے دنیا کا کام کریں اور ایک کو خالص دین کے لیے وقف کر دو، یہ دین کا کام کرتا رہے۔ اسی ان کے دستور کے مطابق حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے منت مانگی، اے اللہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے اور جس امید کے ساتھ میں ہوں، اے مولا کریم، رب انی نذرتھا، اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں منت مانگتی ہوں اس کو تیرے راہ میں وقف کر دوں گی، میں اس کو دین کے لیے پیش کر دوں۔ حضرت مریم کی والدہ زندہ تھی اور والدہ امید کے ساتھ تھی اور والد فوت ہو گئی۔ اب والد تو تھے نہیں، حضرت مریم جب پیدا ہوئی ان کی والدہ نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، رب انی وضعتھا انثا، اے اللہ اگر بیٹا ہوتا میں تیرے راستے میں وقف کر دیتی، اب تو بیٹا نہیں، میں نے بیٹی کو جنا ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن جس بیٹی کو جنا تھا اس بیٹی کو لے کر بھی بیت المقدس پہنچ گئی، اور جب انہوں نے یہ کہا نا رب انی وضعتھا انثا، اے اللہ میں نے بیٹی کو جنا ہے، یہ حسرت کا جملہ تھا، میں اپنی بیٹی دین کے لیے کیسے پیش کروں، میں بیٹی کو کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ نے جواب یہ دیا، ولیس ذکرک الانثا، اس کا ترجمہ سننا، ولیس ذکرک الانثا، اے مریم کی ماں جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی، جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے، تو نے بیٹا مانگا اپنی حیثیت کے مطابق اور خدا نے بیٹی دی ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب جو آپ تیری حیثیت کہاں اور خدا کی شان کہاں ہے، اسی کو پیش کر دے۔ مریم کی والدہ نے مریم کو لیا، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی، اور اس کو لے کر وہاں بیت المقدس میں آ گئی۔ حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، یا ان کو دودھ پلانے کے لیے انا کا انتظام کیا گیا دائی، یا دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی بلکہ بغیر دودھ پیے یہ بچپن میں اوپر چلی گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے، یعنی بہت جلد ان کو خدا نے جسم میں ایسی طاقت عطا فرمائی کہ اگر عام بچی ایک مہینے میں پرورش ہوتی ہے، ایک دن میں وہاں تک ہی چلی جاتی۔ جب یہ وہاں پہنچی، حضرت مریم کی والدہ اپنی بیٹی مریم کو لے کر گئی، اور بیت المقدس میں علماء بھی تھے، مجاور بھی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اب اگر مریم کے والد زندہ ہوتے جو بیت المقدس کے امام تھے، اپنی بیٹی کی تربیت وہ کرتے، باپ تو تھا نہیں، حضرت زکریا نے فرمایا کہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ حضرت زکریا کی جو بیوی ہیں حضرت مریم کی خالہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو کیونکہ یہ ہماری بیٹی بھی ہے، یہ میری بیوی، اس کی خالہ جو ہے وہ تربیت کرے گی، لیکن باقی جو واقع مجاور علماء تھے انہوں نے کہا نہیں، اس کی تربیت ہم کریں گے۔ کیوں؟ بڑے خاندان کی بیٹی یا بیٹا ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد بنے۔ بڑے خاندان سے مراد دولت نہیں ہے، بڑے خاندان سے مراد کیا ہے؟ علم والا، فضل والا۔ استاد کی خواہش بھی فلاں کا بیٹا ہمارے مدرسے پڑھے، فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہمارے مدرسے پڑھے، ان کی خواہ یہ تھی کہ اس کی تربیت ہم کریں. اب مسئلہ طے نہ ہوا بھائی تربیت کون کرے گا. حضرت مریم کے تربیت کرنے پر اختلاف ہوا. زکریا علیہ السلام نے اپنا حق جتایا, باقی علماء نے اپنا حق جتایا. اب اس میں طے یہ ہوا کہ یوں کر لو کہ پورا اندازی کر لو, جس کے نام پہ پورا نکلے وہ اس کی تربیت کرے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں یہ پورے کا مسئلہ وہاں پہ وجود ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر فما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم فما كنت لديهم اذ يختصمون. اے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ان میں پورا اندازی ہو رہی تھی, کفالت کون کرے گا. اب پورا طے کیسے ہوا, وہاں سے دریا گزرتا تھا. انہوں نے کہا ہر بندہ اپنا قلم دے, اپنے قلم کو دریا میں ڈالے اور جس کا قلم ادھر جائے جدھر سے دریا کا پانی آتا ہے وہ اس مریم کو لے گا. کیا وجیب پورا اندازی ہے نا, دریا میں ڈالو قلم اور جس کا قلم مخالف سمت پہ چلے حضرت مریم کی کفالت وہ کرے گا. عجیب پورا اندازی ہے, قلم ڈالے زکریا علیہ السلام نے قلم ادھر چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا. یہ نبی تھے نا تو تربیت کے مریم ان کی گود میں آ گئی. کہ مریم کی تربیت زکریا علیہ السلام نے پھر شروع فرما دی. مریم علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں بلوغ تک پہنچی ہے. مریم علیہ السلام کی تربیت کے لیے زکریا علیہ السلام نے بچیوں کا مدرسہ بنا لیا. لوگ کہتے ہیں بچیوں کے مدرسے کا ثبوت کہاں سے ہے, میں نے کہا قرآن کریم سے ہے. آدمی قرآن پڑھے تو ثبوت مل جاتا ہے. وہ یہ مدرسہ ہی تھا, زکریا علیہ السلام نے کمرہ تھا, مریم کو وہاں رکھتے اور تالا لگاتے اور پھر بعد دعوت اور تبلیغ کے چلے جاتے, واپس آتے اس بیٹی کو کھانا پیش کر دیتے. لیکن کئی بار ایسے ہوا حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے میں تھی جب تالا کھولتے تاکہ پھل مل جاتا, حضرت زکریا علیہ السلام تعجب سے پوچھتے یا مریم و انا لکے حاضہ, اے مریم تالا بند ہے, دروازہ لگا, دروازہ ہے, تالا لگا ہے, یہ پھل کہاں سے آتا ہے. حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے. میں نے لفظ اندہ پہ آج بات کرنی ہے بڑی کھل کر انشاءاللہ آپ دیکھنا عقیدہ سمجھ کیسے آتا ہے. اس کو یہاں چھوڑ دیں, میں اس کے بعد بھی بات کروں گا. مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی حاضا, اے مریم یہ کہاں سے ہے. انہوں نے کہا من عند اللہ, میرے اللہ کی جانب سے ہے. زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے. کیوں, زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہے, بیوی کی عمر کے 90 سال کے لگ بھگ ہے, اولاد سے بالکل محروم ہے, نبی کے گھر میں اولاد نہیں ہے. زکریا سجدے میں گرے اور اللہ سے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے اللہ اس مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے. اے مولا کریم اس کو جو پھل دیا ہے مجھے بھی میوہ دے دے. حضرت علیہ السلام نے جب دعا مانگی ہے قرآن کریم میں ہے کہ بھائی فرشتوں نے آ کر بشارت دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے, ان اللہ یبشرک کا, اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے, تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سیدن سردار بھی ہوگا, وہ نبی بھی ہوگا, وہ نیک بھی ہوگا, وہ حسوراً, اور وہ نکاح نہیں کرے گا, وہ نکاح وغیرہ نہیں کریں گے, دنیاوی خواہشات الگ الگ رہیں گے, خدا تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا اور جس کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے. خدا نے خود نام رکھا یحییٰ, بتاؤ یہ کتنا عجیب بیٹا ہوگا. فرمایا یحییٰ اللہ نے نام رکھا ہے, یہ بیٹا تمہارا پیدا ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت ملی نا پھر تعجب سے پوچھنے لگے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آخر, بیٹا کیسے پیدا ہوگا, میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. اب یہ اللہ کی قدرت سے اشکال نہیں تھا, نانا اشکال اعتراض نہیں تھا, بلکہ وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کیا میں بوڑھا ہوں جوان ہو جاؤں گا یا جو بڑھاپے کی حالت میں خدا دے گا, اللہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا. سوال سمجھ گئے نا, خدا کی قدرت پہ اعتراض نہیں تھا, وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کیسے ہوگا کیسے. کبھی آدمی کو پورا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی آدمی تسلی کے لیے کہتے یار کچھ سمجھ نہیں, سمجھاؤ نا کیسے ہوگا. اب اگر آپ کی مسجد ہے اللہ نے کہا اس میں کوئی فالٹ آ جائے, انجینئر کے آپ نکلا ایسا چھوڑیں ہم چھت اتار دیں گے پھر رکھ دیں گے, آپ کہیں گے یار آپ کر لیں گے انجینئر ہے لیکن پھر بھی ہمیں کو تھوڑا سا سمجھاؤ تو صحیح نہیں کیسے ہوگا. آدمی اطمینان کے لیے کہتا ہے. ہمارے ایک مرتبہ سرحدی, کیونکہ پہلے تو سرحد تھا اب خیبر پختون کا اس کا نام ہے, ایک بار مناظرہ طے ہو گیا. یہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. جب مناظرہ طے ہوا مجھے وہاں کے ساتھی نے فون کیا, انہوں نے کہا جی مولانا صاحب مناظرہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ اور ہمارے پاس پختون مناظر نہیں ہے, ان کے پاس پشتو ہے ہمارے پاس پشتو مناظر نہیں ہے, تو پھر کیا کریں. میں نے کہا مناظرہ آپ طے کرو, پشتو والی شرط میں اڑا دوں گا, یہ میری ذمہ داری, آپ طے کرو. اگلا کام میرے ذمہ, انہوں نے کہا ہمارے ساتھی کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ ہماری سوادی کی شورا بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب سے پوچھو یہ شخص کیسے توڑیں گے. میں نے کہا میں توڑوں گا، یہ میرا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تو مناظرہ طے کرو. خیر وہ کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے آپ توڑ دیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ سب توڑیں گے کیسے، بس آپ اطمینان کے لیے چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے کہہ دیا میں توڑوں گا، آپ تو خریدو گے. میں صرف مثال دے رہا تھا. انہوں نے کہا لیکن پھر بھی ساری خواہش ہے آپ کو ہلکا سے اشارہ کر دیں. میں نے کہا میں ان سے پوچھوں گا، ایک میری جماعت ایک تمہاری جماعت، جن جو جماعتوں کا مناظرہ ہونا ہے یہ تمہاری جماعت قومی ہے یا تمہاری جماعت صوبائی ہے؟ اگر وہ کہیں گے صوبائی ہے تو میں پوچھوں گا پھر پنجاب میں گجرات کا رہنے والا تمہارا نظم اعلیٰ کیسے ہے؟ وہ کہیں گے اگر قومی ہے میں کہوں گا قومی زبان تو پشتو نہیں ہے اردو ہے، اگر صوبائی ہے پنجاب کے عہدے ختم کرو، اگر قومی ہے تو مناظرہ اردو میں کرو. اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے. میں نے کہا تم تسلی رکھا کرو، دل چھوٹا نہ کیا کرو، وکیل مضبوط ہو تو موکل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کیس ہمارے ذمے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اب کیسے کا مطلب سمجھئے، بیٹا تو ہونا ہے آپ نے فرما دیا، لیکن کیسے ہوگا؟ ہمیں بڑھاپے کے بعد جوانی ملے گی یا اسی بڑھاپے میں آپ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا کسی طرح ہوگا، فکر نہ کرو، اللہ کسی طرح ہوگا، بڑھاپا رہے گا اور بیٹا پیدا ہوگا. ہاں میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں، اس کی نشانی دیر میں نکل لو، جب تمہاری اہلیہ امید کے ساتھ ہو جائے تو تم اپنی زبان سے بول نہیں سکو گے، یہ بولنا بند ہو جائے گا، تم اشاروں سے بات کرو گے. اب سمجھنا کہ ہمارے یہاں امید لگ گئی ہے. ہم سمجھنا ہمارے تین دن تک یہ نظام چلے گا، اب سمجھنا امید لگ گئی ہے. اب اس میں ایک دوسرا مسئلہ سمجھے، واقعہ تو آپ نے سن لیا ہے، یہ خلاصہ تھا مریم علیہ السلام کے واقعے کا. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا، ایک درمیان میں بات سمجھے، حضرت مریم علیہ السلام ولی ہے نبی نہیں ہے. خدا نے کسی بھی عورت کے سر پہ تاج نبوت نہیں رکھا، اللہ نے کبھی بھی عورت کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہی نہیں ہے. نہ جن کو نبوت دی ہے، نہ ملائکہ کو دی ہے، اگر دی ہے تو بشر کو دی ہے، اور بشر میں سے بشر کامل کو دی ہے. بشر تو انسان ہوتا ہے نا، اور پھر انسانوں میں کامل انسان وہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا دین بھی ناقص ہے، عورت کی عقل بھی ناقص ہے. پوچھا کہ حضور وہ کیسے؟ فرمایا دین ان کا اس طرح ناقص ہے کہ مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے اور یہ مہینے میں کچھ دن نماز نہیں پڑھتی، وہ پورا رمضان کا مہینہ روزہ رکھتا ہے، یہ کچھ دن روزے اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں، اس کا دین ناقص ہے. حضور عقل کیسے ناقص ہے؟ فرمایا اگر کسی کیس میں دو مرد گواہ ہوں تو عدالت گواہی قبول کرتی ہے، دو عورتیں ہوں تو عدالت گواہی قبول نہیں کرتی، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو دو عورتوں کو ایک ہی جگہ پہ قائم کام رکھا گیا. قرآن خود کہتا ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، پتہ چلا کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے. اس کی عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، بتاؤ جو خود ناقص ہے وہ کامل کا نبی کیسے بنے گا؟ جو خود کمزور ہے وہ کامل کا نبی کیسے بنے گا؟ اور یہ تو ایک وجہ ہے نا، وجہ بہت سی ہے، عورت نبی کیوں نہیں بنتی؟ نبوت کے سر پہ جو بوجھ ہوتا ہے، اس کندھوں والے بوجھ کو اٹھانا عورت کے بس میں نہیں ہے، یہ مرد ہی اٹھا سکتا ہے، عورتوں کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، فرمائیں یہ ہے تو ناقص عقل والی لیکن بڑے بڑوں کی عقلیں اڑا کر رکھ دیتی ہیں. ہے تو ایک عقل اپنی تو ناقص ہے لیکن عقل والوں کی عقلیں اڑا کے رکھ دیتی ہیں. اللہ فتنے سے حفاظت فرمائے. اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکت بعدی ملا امتی فتنة اضر من الرجال علی النساء. اللہ کے نبی من النساء علی الرجال، فرمایا کہ میرے بعد جتنے فتنے آئیں گے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ میری امت میں عورتوں کا فتنہ ہے. یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، اس لیے ہم بارہا کہتے ہیں حدود کا خیال رکھو. آج کیا سلسلہ شروع ہوا؟ عورتیں عیدگاہ میں لے جاؤ، یہ مستقل فتنہ ہے. مسجد میں اعتکاف بیٹھاؤ، یہ مستقل فتنہ ہے. عورتیں الگ نماز پڑھیں، مسجد میں مت عیدگاہ بیٹھیں، اپنے گھر میں بیٹھیں. عورت عیدگاہ میں مت جائے، عورت اپنے گھر پہ ٹھہرے. عورت جنازگاہ میں مت جائے، عورت گھر پہ ٹھہرے. آپ تو مسجد عثمانیہ کے اعتکاف کی بات کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حمید صاحبیہ صحابیہ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں نماز پڑھو. حضور کا جواب سننا، فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، مجھے پورا یقین ہے کہ تیرا دل کرتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھے. لیکن ام حمید سن، عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا برامدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، گھر کے برامدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. شہر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا مجھ محمد کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کس دور کی بات ہے؟ جب حضور خود مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے. اس دور میں بھی عورت کی مسجد نماز گھر میں پڑھنا مسجد میں آنے سے بہتر تھی. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابتدائی طور پہ عورتوں کو اجازت دی ہے, مسائل دی گئے, لیکن بعد میں عورتیں گھر میں نماز پڑھتی, مردوں کے ساتھ مساجد میں آ کے نماز نہیں پڑھا کرتی رہی. کبھی فتنے دنیا کے نام پر ہوتے ہیں اور کبھی فتنے دین کے نام پر ہوتے ہیں. دنیا کے نام پر فتنہ, اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے اور مقابلہ بہت آسان ہے, اور دین کے نام پر فتنہ, یہ سمجھنا بھی مشکل ہے اور اس کا مقابلہ بھی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کے دین کے دشمن ہیں, عورتوں کے دین, ان بیچاروں میں اتنی رغبت ہے اور آپ کہتے ہیں مسلمین ہیں. اس کے بعد پھر جو فسادات کھڑے ہوتے ہیں نا, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. آپ حضرات کا ایک محلہ ہے, ہمارے ساتھ دنیا میں لوگ مسائل پوچھتے ہیں, پھر رابطے کرتے ہیں, پھر بعد میں جو مفاسد آتے ہیں نا, ہم اس مفاسد کو اسٹیج پر بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اور میرے علم میں ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, مسجد میں سے بڑے بڑی میرے علم میں وہ مسئلے ہیں کہ عورت اعتکاف کے لیے آئی ہے اور اعتکاف ہی سے دوڑی ہے. میرے علم میں مسئلے ہیں, میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ اب یہ باتیں تو بتانے کی ہیں, ہمارے علم میں مسجد. اب بتاؤ ادھر عورتیں اعتکاف میں, ادھر مرد اعتکاف میں, درمیان میں پتلا سا ایک کپڑا ہے, عورتیں یہ وضو کرتی ہیں, یہ سنجے کرتی ہیں, بتاؤ فتنہ پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ فتنہ پھیل جائے گا. آپ کس کے فتنے کا رونا رو گے؟ دین کے نام کے آنے والے فتنے, یہ بڑے مشکل ہے اور ان کا مقابلہ بھی بہت مشکل ہے. اس پر انسان کو اپنوں کی ملامتیں سننا پڑتی ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ دساں دا سی, یہ بھی کوئی گل کرن والی تھی, اور دنیا تھوڑے مسئلے رہ گئے ہیں, جدوں میں کوئی اختلاف, جدوں میں کوئی اختلاف. میں سارے کو سمجھاتا ہوں, ہمارا جو مزاج ہے نا, یہ مزاج حذیفی ہے. کیا مزاج ہے؟ کچھ کسی بھی یاد رکھ لو نا, مزاج حذیفی کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ صاحب سر رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں. آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا نا, یہ میرا جمعہ وہاں بھاگتا والا میں تھا تو تبلیغ کے لوگ بڑی کثرت سے آتے ہیں. میں نے کہا بھائی فضائل اعمال کو سمجھ لو, الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا کام سمجھ آئے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جب کسی کا جنازہ آتا تو پوچھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ ہے یا نہیں. ایسے ہے حضرت حذیفہ ہے یا نہیں؟ اگر حذیفہ آتے حضرت عمر جنازہ پڑھتے, حضرت حذیفہ نہ شریک ہوتے حضرت عمر جنازہ ہی نہیں پڑھتے. فرمایا کیوں؟ اس لیے یہ حضور کے رازدان ہیں. نبی پاک نے بتا دیا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے. منافق کا جنازہ عمر نہیں پڑھ سکتا. یہ مولانا لیاض گھومن کی دعوت نہیں ہے, یہ فضائل اعمال کی دعوت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی دعوت ہے. فرق کیا ہے؟ ہم کھل کر بات کہتے ہیں, حضرت شیخ کھل کر نہیں کہتے, مسئلہ سمجھا دیتے ہیں, اس سے عقل مند آدمی سمجھ جاتا ہے. جب حضرت عمر کا یہ مزاج ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہر کسی کے جنازے میں گھسے؟ یہ کیا مصیبت پڑی ہے؟ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا بھی تمہاری مجبوری ہے, ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. کل قیامت کو جو الگ کھڑا ہونا ہے تو دنیا میں الگ ہو جاؤ. قیامت کو الگ کی اختیاری ہوگی, دنیا میں علیحدگی اختیاری ہے. اختیاری علیحدگی کا اجر ملتا ہے, اضطراری علیحدگی بھی کبھی اجر نہیں ملتا. قیامت کا نام ہوگا وم تاز الجوم اجل مجرمون, مجرم الگ ہو جائے اور نیک الگ ہو جائے. عمل کا جرم چھوٹا جرم ہوتا ہے, عقیدے کا جرم بڑا جرم ہوتا ہے. بس عقیدے بندے سے ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں, قیامت کو بھی کہ گلا ہم بری و ذمہ تھے, اور ہم نے گاڑیاں سن کر بھی کہا بری و ذمہ ہے. آج مان لو گے قیامت کو مزے کرو گے, نہیں مانو گے بعد میں خود بھگت رہے. حکیم الامت مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے خط لکھا, حضرت میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ ہنستے ہیں, میں داڑھی منڈا تھا داڑھی رکھی ہے لوگ ہنستے ہیں. حکیم الامت خان نے جواب دیا, پر میں آج لوگ ہنستے ہیں, کل قیامت کو تجھے نہیں رونا پڑے گا. آج رکھ لے کر قیامت کو تجھے رونا پڑے گا, یہ روئیں گے اور قیامت کو تو ہنسے گا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں خیر بتا رہا تھا حضرت مریم وہاں مدرسے میں ہیں, جو میں بات سنا رہا تھا, مریم علیہ السلام نبی نہیں ولی ہیں, زکریا علیہ السلام نبی ہیں. حضرت مریم کو جو یہ کھانا ملا, یہ جو پھل ملا اور بغیر موسم کے ملا, یہ مریم علیہ السلام کی کرامت, اور اس کرامت کو قرآن نے بیان کیا ہے. اب جو بندہ کرامات اولیاء نہیں مانتا نا, وہ یعنی مشاہد کا انکار کرتا ہے, وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. جب کرامت قرآن بیان کرے تو کون ہوتا بندہ کرامات کا انکار کرنے والا؟ کوئی انکار تو کر نہیں سکتا. میں خیر ذرا مسئلہ سمجھے, کرامت تو ہم مانتے ہیں، کرامت کا انکار نہیں کرتے. فرق کیا ہے؟ زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا یا مریم کے خدا سے مانگا؟ مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا. آج جھگڑا یہی ہے، عیسائی مریم سے مانگتا ہے، ہم مریم سے نہیں، حضرت مریم کے خدا سے مانگتے ہیں. ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ہم کرامت مانتے ہیں لیکن ولی کے خدا سے مانتے ہیں. جھگڑا یہ نہیں ہے کہ کرامت نہیں مانتے، کرامت کا انکار تو کفر ہے، قرآن کا انکار ہے. کرامت کا انکار کریں گے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ خیر، حضرت مریم کا میں نے عرض کیا، یہ ان کا میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی یہ تربیت ہوئی، زکریا علیہ السلام کیا چلے گئی، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا بڑی ہوئی، حضرت جبریل آئے، مریم علیہ السلام نے پردہ کیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. حضرت مریم نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں. جبریل امین آئے، کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں بیٹا بیٹے خوشخبری؟ انہوں نے کہا کیسے بیٹا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ تو میں میرے پاس کوئی بشر آیا، نہ میرا نکاح ہے، نہ میں کوئی نہ میں کوئی ایسی گندی عورت ہوں، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے، میں خدا کے حکم سے آیا ہوں. حضرت جبریل نے مریم کے گربان میں پھونک ماری ہے، اسی سے امید لگی ہے، اسی سے بچہ پیدا ہوا. اب حضرت مریم کے جب ولادت ہونے لگی، پیٹ ظاہر ہوا، تو مریم اسلام کہنے لگی یا اللہ اے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر جاتی، لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی، لوگوں کو میں کیا سمجھاؤں گی، یہ جبریل آیا تھا، میں کیا بتاؤں گی کیسے بیٹا، کون میری بات مانے گا؟ اللہ نے فرمایا مریم یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، بیٹا ہم نے دیا تو صفائی ہمارے ذمہ. مریم یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، بیٹا ہم نے دیا ہمارے ذمہ ہے. جب بیٹا پیدا ہو جائے نا اور لوگ پوچھیں کہاں سے لائی ہو، تم اس کی طرف اشارہ کرنا کہ مجھ سے نہیں اس سے پوچھو گے. مریم تو نہ بولیے، خود بولے، تم کیوں بولتی ہے، خود بولے گا. مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ہے بیٹا، وہ آ گیا گود میں ہے. لوگوں نے پوچھا ہو مریم یہ کیا، تو کس خاندان کی لڑکی ہے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے. چپ کر روزہ اس امت میں تھا، آج جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا چپ کر روزہ ہے، اس سے پوچھو. انہوں نے کہا اس سے پوچھے، یہ بچہ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور میں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا کلمہ ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ مجھے کتاب دے گا، میری ماں کے پاس دامن ہے، ماں پر کیا الزام لگانا. تو دیکھو عیسائیت سے ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی والدہ پر جو الزام لگا ہے اس کا دفاع بھی خدا کے قرآن نے کیا ہے. اگر قرآن دفاع نہ کرتا نا تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر سکتی. عیسائیوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی دفاع کرتی، ہمارے قرآن نے دفاع کی ہے. میں بات صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ آل عمران میں عمران کون ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم کے نانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، حضرت مریم کے جو والد ان کا نام عمران تھا. اسی کی نسبت سے اللہ پاک نے اس سورت کا نام بھی سورہ آل عمران طے ہوا ہے، جس کی 200 آیتیں اور 20 رکوع ہے. چند ایک مسائل میں پیش کرتا ہوں جو سورت میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان دیے. نمبر ایک مسئلہ، یہ آیت نمبر 7 میں ہے، محکمات اور متشابہات کا مسئلہ. یہ قرآن کریم نے خود بیان کیا. قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات. سمجھ لیں، بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات. محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی بڑا واضح ہو، اور متشابہ اسے کہتے ہیں جس کا معنی واضح نہ ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ دونوں قسم کی ہیں، الف لام میم، یہ متشابہ یا محکم، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں تو یہ کیا بنی، متشابہ. ثم استوى على العرش متشابہ ہے، اللہ کے ید اللہ فوق ایدیہم ہے، یہ متشابہ ہے. فاصبح الفلک بأعیننا، یہ متشابہ ہے. یوم یکشف عن ساق، یہ متشابہ ہے. بعض آیات میں متشابہات ہیں. متشابہات کسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی کسی کو معلوم نہ ہو، یہ متشابہ. الف لام میم کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اب اس میں جھگڑتے رہنا، الف کا کیا معنی ہے، لام کا معنی کیا ہے، میم کا معنی کیا ہے، پھر تعویلات کرتے رہنا. میں خلاصہ کر رہا ہوں، بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات. فرق کیا ہے؟ فرمائے اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وَبْتِرَاءَتَ بِيلِ، اللہ فرماتے جن کے دل میں کجی ہے، جو گمراہ ہیں، وہ محکمات نہیں متشابہات کو پیش کرتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جن کا علم مضبوط ہے وہ اس کے معنی نہیں بیان کرتے، کہتے ہم ایمان لائیں اس کا جو بھی معنی ہم اس کو مانتے ہیں اللہ کے سپرد کرتے. اچھا عجیب بات یہ ہے، چاہیے کہ علم والے بحث کرتے ہیں نا، آپ جاہل بحث کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے علم والا ہو وہ متشابہات میں بحث نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، جو اللہ نے فرما دیا بس حق ہے، مجھے نہیں آتا تو کیا فرق پڑا. اور جو جاہل جس کے دل میں کڑی اور گمراہ ہے وہ متشابہات کے بیچ پڑتا ہے. اس سے پتہ چلا، اب آپ معاشرے میں دیکھتے رہنا، جو محکمات کی بات کرے یہ راسخ فی العلم ہے، اور جو متشابہ کی بات کرے یہ زائد کڑی اور گمراہ آدمی ہے. اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سب کو محکمات پہ عمل کرتے ہوئے ایمان کی نعمت عطا فرمائے. جو بعض آیات محکم اور بعض آیات متشابہ، محکمات کو پیچھے پڑھنا چاہیے اور متشابہات کو چھوڑ دینا چاہیے. نمبر دو، ایک اور مسئلہ، ہمارے آج بہت سارے لوگوں نے اپنے نام رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے میرا یہ نام ہے، کوئی کہتا ہے میرا یہ نام ہے. اور ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت. کیا نام ہے؟ اہل السنت والجماعت. آیت نمبر 106 کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے. التفسیر الدر المنصور میں ہے، جب آیت اتری یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور قیامت کے دن بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سفید ہیں وہ کون ہیں اور جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہیں ہم اہل السنت والجماعت، ہم اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت ہیں. اور جن کے چہرے سیاہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ، اہل بدعت کا چہرہ سیاہ ہوگا، اہل السنت کا چہرہ سفید ہوگا. اہل السنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ ذرا مطلب بھی سمجھ لیں. یہ نہیں کہ جو نام رکھے وہ سمجھے کہ میرے بارے میں ہے نا. اہل السنت والجماعت کا معنی سمجھے، سنت سے مراد پیغمبر کی ذات، اور والجماعت سے مراد جماعت صحابہ. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث پیغمبر سے لے، اور حدیث کا معنی پیغمبر کے صحابی سے لے. حدیث کس سے لے؟ پیغمبر سے، اور معنی پیغمبر کے صحابی سے. یہ اہل سنت والجماعت ہے. اور جو نفس صحابی سے لے اور معنی صحابی سے لے، یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. ہم لفظ صحابی سے لے کے معنی بھی صحابی سے لیتے ہیں، اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ مسئلہ پر کھلے. نمبر ایک مسئلہ، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے. میں نے کہا کر کیا خیر؟ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مانگ لینی چاہیے. میں نے کہا دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مشکات کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگنا. دیکھو نبی نے فرمایا کہ جب جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگنا، تو جب حضور نے فرما دیا جب جنازہ پڑھو تو دعا اخلاص سے مانگنا، اس کا معنی کہ جنازہ پہلے ہے اور دعا بعد میں ہے. دیکھو نا حدیث میں آ گیا. میں نے کہا بالکل آ گیا. کہتے کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا اگلی حدیث پر بات کھلے نا. میں نے کہا اگلی حدیث پر، اگلی ذرا سنا، یہ ٹیلی فون پہ بات چل رہی ہے، آگے پر. اگلی حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى علی المیت فقال اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اللہ کے نبی جب میت پر جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے، اللهم اغفر لحینا ومیتنا. میں نے کہا تو نے کہا نا، حضور نے فرمایا جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو، اس کا معنی بعد میں. تو صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی میت پہ جنازہ پڑھتے تو دعا مانگتے، اللهم اغفر لحینا ومیتنا. اگر اللهم اغفر لحینا ومیتنا جنازے کے بعد ہے تو بات تیری تھی، اگر جنازے کے اندر ہے تو بات میری. میں نے کہا پھر صحابی سے معنی پوچھو نا، خود کیوں معنی بیان کرتے ہو؟ اہل سنت والجماعت اسے کہتے ہیں کہ حدیث صحابی سے لیں، حدیث نبی کی اور معنی بولو نا، معنی صحابی. اچھا دوسرا اسی طرح مثال دیتا ہوں. ایک شخص کہنے لگا، داڑھی کتنی رکھتے ہو؟ میں نے کہا مٹھی. لمبی کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا تم بتا دو کیوں رکھتے ہیں. آپ جلدی اپنے ذمہ دلیل نہ لیا کرو، دلیل مخالف کے ذمہ لاؤ، خود اعتراض کرو. آپ دلیل اپنے ذمہ لیتے ہیں، وہ اعتراض شروع کر دیتا ہے، پھر آپ کو جواب بنتا نہیں ہے، پھر ہمارا فون تلاش کرتے ہیں. اور جب فون نہیں ملتا اچھا عجیب اللہ کی جان ہے چلے میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جی آپ فرمائیں. کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللہ وعفو الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ اور مجھ سے کٹاؤ. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ. میں نے کہا اگلی حدیث پڑھے کیا کریں بخاری, میں باہر نہیں جا رہا, اسی بخاری میں اگلی حدیث پڑھو. یعنی کیا ہے؟ میں نے کہا پڑھو, تجھے نہیں آتی میں زبانی بنا دوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگلی حدیث کے ماں بخاری فرماتے ہیں کان ابن عمر اذا حج اب تمرا قبض علی لحیتی فما فضل اخذہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور کی حدیث بیان کی مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھی بڑھاؤ اور مجھ سے کٹاؤ. اپنا عمل کیا تھا؟ اپنی مٹھی داڑھی اپنی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے. میں نے کہا ہم نے مانا صحابی سے لیا ہے, تو نے مانا وہابی سے لیا ہے. اہل سنت والجماعت کا معنی سمجھئے. بہت سارے حضرات کو میرے پاس جملوں پہ شبہ ہوتی ہے, لیکن اس لیے کہ ان کے گھر میں فتنہ نہیں آیا. جب تمہارے گھر میں آیا نا پھر تمہیں کہنا مولانا عمر مولانا کو مدن امت دیں. یہ پورے ملک کا رواج ہے. جب تک ہمارے گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہے, میرے گاؤں میں کوئی فتنہ نہیں ہے, میری برادری میں کوئی فتنہ نہیں ہے, بحمد اللہ تعالیٰ ہم خالص دین سمجھ کر یہ بات کرتے ہیں خالص. بعض لوگ گھر میں فتنہ آتے ہیں تو پھر متحرک ہوتے ہیں. ہم گھر میں فتنہ آنے سے پہلے پوری امت کی فکر کرتے ہیں, پوری امت کی. اللہ نے فتنے سے امت کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درمیان میں میری بات کی رہ گئی وہ میں کہہ دو. میں نے کہا ہمارا کام کون سا ہے؟ حضرت حذیفہ والا. ہمارا کام کون سا؟ حذیفی. حذیفی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ان الناس قاموا یسألون عن رسول اللہ الخیر وکنت اسأل عن الشر. بخاری کی روایت. حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے اور میں شر کی پوچھتا. صحابہ خیر کی باتیں اور میں عجیب لگ رہا ہے لیکن پوری حدیث سنو گے پھر عجیب نہیں لگے گا. صحابہ کی کون سی بات پوچھتے؟ خیر کی. اور میں کون سی پوچھتا؟ شر کی. وہ خیر کی پوچھتے تاکہ عمل کرے, میں شر کی پوچھتا تاکہ امت کو بچا لوں. یہ ہے مزاج حذیفی اور یہ بڑا مشکل ہے. خیر کی باتیں کہنے پر شاباش ملتی ہے اور شر سے بچانے پر اپنے بھی ملامت کرتے ہیں. ایک کیڑی لوڑ سی گل کر دل ہے مول صاحب پھر مسئلے شروع کرتے رہے. یہ مزاج حذیفی ہے. اور ملامت کی پرواہ نہ کرنا اور پھر بیان کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فتنوں کے خلاف کام کرے گا قرب قیامت خدا اس کو جہاد اور قتال کا اجر عطا فرمائے گا. یہ اتنا مشکل کام ہے, کچھ نہ کچھ ذرا کر کے دیکھیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کیا جو مسئلہ سمجھا رہا تھا عنوان ہے نا ذہن میں محکم اور متشابہ. محکم کو لیں گے یا متشابہ کو؟ محکم کو. نمبر دو ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہ سنت پیغمبر کی اور سمجھیں کس سے؟ صحابہ سے. صحابی سمجھائے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور صحابی نہ سمجھائے اسے اہل سنت والجماعت نہیں کہتے. نمبر اب میں مسائل آپ کو گنوا رہا ہوں جو سورہ آل عمران میں. قرآ اندازی کا مسئلہ آیت نمبر 44. حضرت مریم کی کفالت میں جو قرآ اندازی ہوئی ہے آج قرآ اندازی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں. بعض چیزوں کے حصول کے اسباب شریعت نے مقرر کر دیے ہیں ان پہ قرآ اندازی جائز نہیں, اور جن کے اسباب شریعت نے مقرر نہیں کیے بندے کی رائے کے سپرد ہے ان میں قرآ اندازی جائز ہے. میں ذرا تفصیل سمجھاتا ہوں. مثلا اب بیٹی کا حصہ ایک گنا اور بیٹے کا حصہ دو گنا یہ شریعت نے مقرر کر دیا نا. اب باپ فوت ہو گیا, ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو وراثت میں دو حصے بیٹے کو ملیں گے, ایک حصہ بیٹی کو ملے گا نا. بعض نہیں یار قرآن اندازی کر لو. کہتے ہیں قرآن اندازی کر لو, اگر قرآن نکل آئے تو بیٹی یہ لے لے, اگر نہیں لے گئے تو بیٹا نا. اب قرآن اندازی کا نہیں ہے. یہاں شریعت نے طے کر دیا کہ بیٹے کا اتنا اور بیٹی کا کتنا, اب کوئی قرآن اندازی نہیں. اچھا قرآن اندازی کس میں ہے؟ اب بات سمجھنا. اس میں قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ باپ نے دو مکان چھوڑے ہیں, دو پلاٹ چھوڑے ہیں. ایک پلاٹ ہے دس ایک ہے, پانچ پانچ مرلے کے تین پلاٹ ہے. اب ان میں سے دو پلاٹ بیٹے کے ہوں گے اور ایک پلاٹ کس کا؟ بیٹے کو کون سا دیں, بیٹی کو کون سا دیں؟ یہ تو شریعت نے بتایا کہ بیٹی کو کون سا پلاٹ دینا. آپ اس پہ قرآن اندازی کر سکتے ہیں. بھائی آپ قرآن ڈال لو, ایک دو تین نمبر نکال لو اور آپ نمبر طے کر لیں, جس کے نام پہ قرآن نکلے پلاٹ وہ لے لیں. اب اس پہ قرآن اندازی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وراثت کے حصے مقرر ہیں اس پہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے, لیکن کون کون سا پلاٹ لینا ہے اس پہ قرآن اندازی کرنا چاہیے تو جائز ہے. اب کچھ کال کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جن چیزوں کے اسباب مقرر ہیں ان میں قرآن اندازی جائز نہیں, اور جس کے اسباب متعین ہی بندے کے رائے کے سپرد ہیں اس میں قرآن اندازی کرنا چاہیں تو قرآن اندازی کرنا چاہیں تو جائز ہے. میں مثال پھر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو مزید کھلے. باپ کے دو بیٹے ہیں اور باپ نے کہا میں دونوں کو برا کراؤں گا, ٹھیک ہے. اب اس کے قرآن اندازی کیا ضرورت ہے کہ جس کا قرآن نکلا وہ جائے جس کا نہ نکلا وہ جائے, جانا تو دونوں ہے نا. اب قرآن اندازی کس پر ہے, پہلے کون جائے, قرآن اندازی کس پر ہے, پہلے کون جائے, اس کی قرآن اندازی کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نو ہیں. اب سفر میں جائیں, توجہ رکھنا, سفر میں جائیں تو کس بیوی کو لے کر جائیں, پھر میں قرآن اندازی کر لو. اب قرآن اندازی کر لو, جس کا نام نکلا وہ چلی جائے, نہ نکلا وہ نہ جائے, جانا تو کسی ایک نہیں ہے نا, سب نے تو نہیں جانا. میں بتا یہ رہا تھا کہ جس کے اسباب متعین ہوں اس میں قرآن اندازی جائز نہیں ہے, اور جس کے اسباب بندے کے سپرد ہوں اس میں قرآن اندازی جائز ہے. ایک اور مسئلہ سمجھیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہودی پکڑنے لگے مارنے کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑ گئے, آگے کمرے میں جا کے چھپ گئے. جو یہودی گرفتار کرنے کے لیے گئے ان میں سے ایک کی شکل کو خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب یہ باہر نکلا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, انہوں نے کہا تو کہنا نہیں ہے, واہ جی واہ, تو بھی کہتے ہیں اسلام, پکڑو سوری پہ چڑھا دو. اب اس کو پکڑا سوری پہ لٹکا دیا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ دے, قرآن کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم, قرآن کہتے ہیں ولیکن شبہ. یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے, عیسیٰ کی شبیہ تھی, اللہ نے شکل ان کی دم. جو خدا عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا سکتے ہیں وہ دوسرے کی شکل نہیں بدل سکتے, اور یہ کوئی ظلم بھی نہیں ہے, یہ نبی کے قاتل تھے, ان کو تو ایک کو نہیں سب کو مروانا چاہیے تھا. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ ایک مرائے باقی بچ گئے. یہ تو سارے نبی کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے نا, ان کا تو اتنا بڑا جرم تھا, ان میں کوئی ایک بھی نہ بچتا تو کیا فرق پڑتا تھا. میں بتائیے ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے, لیکن جو مسئلہ میں نے سمجھانا ہے ذرا وہ سمجھے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. پاکستان سے تو وہ چلا گیا ہے لیکن کچھ اپنی باقیات اور کچھ فتنے باقی چھوڑ کر گیا ہے. اس شخص کا نام ہے جاوید احمد غامدی. جاوید غامدی چلا گیا پاکستان سے, دوڑ گیا ملیشیا, ڈیرے لگا لیے ہیں. شاید اس نے سمجھا ہوگا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہ مجھ پر پہنچ نہ جائے, کیونکہ جن دنوں میں حرمت رسول کا مسئلہ تھا ان دنوں میں اس نے فتویٰ دیا تھا کہ توہین رسالت کا مرتکب یہ واجب القتل نہیں ہے. اس پر یہ دلائل دے کے کافروں کو خوش کر رہا تھا, انہی دنوں میں یہ دوڑ گیا. میں نے کہا شاید وہ سمجھتا ہوگا اگر سلمان تصویر تک حضور کا دیوانہ پہنچا ہے تو مجھ تک بھی تو پہنچ سکتا ہے نا. وہ یہاں سے چلا گیا, بھائی وہاں دیوانہ کوئی نہ پہنچے تو ملک الموت تو وہاں بھی پہنچے گا نا, آدمی موت سے بچ تو سکتا نہیں ہے. بہتر اپنے نظریات کی اصلاح کرے. جو میں نے بات سمجھا ذرا اس کو سمجھے. یہ میں نے خود براہ راست غامدی کا نیٹ پہ بیان سنا. وہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ موت آئی ہے اور پھر اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے, موت نہیں آئی اور آسمان پہ اٹھا لیا. وہ کہتا نہیں ان پر موت آ گئی ہے, وہ زندہ نہیں ہے. دلیل کیا ہے, قرآن کریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک, آیت نمبر 55 سورہ آل عمران. ذرا سمجھنا پہلے اس نے تشریح کی وہ سمجھے. کہتے اللہ نے فرمایا عیسیٰ انی متوفیک, میں تجھے وفات دوں گا, و رافعک الیہ, اور تجھے آسمان کے اوپر اٹھا لوں گا. تو دیکھو خدا نے پہلے وفات کی بات کی ہے اور پھر اٹھانے کی بات کی ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں بمتاہروں کا من الذین کفروا, تجھے موت دے دوں گا اور آسمان پہ اٹھاؤں گا اور تیری لاش کی بھی حرمتی کافر نہیں کرے گا, ہم تیری لاش کو اٹھا لیں گے اور تجھے محفوظ رکھیں گے. وجائل الذین تبعوا فوق الذین کفروا, اور تیرے متبعین کو قیامت تک ہم کامیاب کریں گے. تو پہلے متوفی کا ہے پھر ورثوں کا ہے, اس سے پتہ چلا کہ پہلے موت دی ہے اور پھر اٹھایا ہے. یہ اس کی دلیل کا خلاصہ. اس کی لمبی جو علمی مباحث ہے میں وہ نہیں چھیڑتا, وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی. سمجھ تو آنی, آپ پڑھے لکھے بس اس میں ذرا دیر لگ جائے. میں اس کی دلیل کا جواب دینے لگا. اب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہودی دوڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کے لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں چھپ گئے. اب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے, اے عیسیٰ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انی متوفی کا, موت تو میرے اختیار میں ہے نا, یہ تجھے نہیں مار سکتے, موت تو میں نے دینی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے, موت تو میں نے دینی ہے, یہ تھوڑی تجھے موت دیں گے, گھبرا مت. تسلی رکھ، موت میرے اختیار میں ہے، یہ تجھے موت نہیں دے سکتے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرما عرض کرتے ہیں، یا اللہ موت تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی دیں گے میں سمجھ لوں، لیکن یہ تو باہر آ گئے ہیں، یہ تو باہر، میں اب کہاں جاؤں گا؟ پر میں راستے ہوگا، نہیں سمجھے، ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ کیا بات سمجھے، متوفی کا کہہ کے تسلی دی ہے اور راستے ہو کے اٹھا لیا ہے۔ میں نے کہا کیوں سمجھ نہیں آتا قرآن، میں اس کی مثال دوں گا تو پھر شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آئے، میں آپ کی مسجد میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، باہر پولیس آ جائے، اب میں آپ حضرات سے کہتا ہوں بھائی وہ میں کب، تو دیکھو یہ پولیس آ گئی ہے باہر، مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، آپ کہتے مولوی صاحب تسلی رکھو، ساڑھے گھنٹے تین کوئی نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا یار سارے دروازے پر کھڑی ہے، آپ کہتا نہیں پکڑ سکتا، اب کیا کرو گے؟ قاری صاحب کہتے پیچھے ہوئے، نہیں سمجھے، دروازہ ہے نا ادھر ہوئے، نہیں سمجھ آئی، آپ مجھے کہتے ہیں فکر نہ کرے ہمارے ہوتے آپ کو نہیں گرفتار کر سکتی، میں کہتا ہوں بھی سارے باہر کھڑی ہے آپ کیسے ہوگا، آپ کہتے ہیں دیکھو دروازہ یہاں سے آ جائے، تسلی ہوگی کہ نہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نے فرمایا انی متوفی کا، اے عیسیٰ وفات میں نے دینی ہے، یہودی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اے اللہ یہ تو باہر کھڑے ہیں اور میں راستے ہوگا، لو ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تجھے مارتے کیسے، تو پہلے متوفی کہہ کے تسلی دی ہے اور راستے ہو کہہ کے اٹھا لیا ہے۔ اب بتاؤ قرآن سمجھنا کیا مشکل ہے، اگر یہ سارا پس منظر آدمی کے ذہن میں ہو تو معاملہ بالکل الگ ہے، پس منظر کو چھوڑ دو صرف پہلے اور آگے کی بات کرو گے تو معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اللہ کریم دنیا میں نازل فرمائیں گے، وہ خلافت کا نظام قائم کریں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اور آج بھی وہاں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے جانا ہے۔ ایک میں اس پہ چنیوٹ ہمارا جلسہ تھا ختم نبوت کے عنوان پہ تھا چنیوٹ میں، مجھ سے قبل ایک بہت بڑے عالم نے ختم نبوت کا بیان فرمایا اور بیان میں فرمانے لگے بھائی چنیوٹ والو ایک دلیل سمجھو، یہ مرزائی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، توجہ رکھنا کیا کہتا ہے میں، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک دلیل سمجھو، دلیل کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے مسند ابی اعلی موسی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حاکم عادل بنیں گے، نمبر ایک حکومت کریں گے، نمبر دو لیقتلن الخنزیر خنزیر قتل کر کے یہودیت ختم کر دیں گے، نمبر تین لیقتلن الصلیب صلیب توڑ کے عیسائیت کا وجود مٹا دیں گے، نمبر چار ولیورزن علیہ المال فلا یقبلن مال اتنا عام ہوگا کوئی بندہ نہیں لے گا، یہ چار نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں؟ انہوں نے کہا یہ چار نشانیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل ہوں گے، یہودیت ختم کریں گے، عیسائیت مٹا دیں گے، مال عام ہو جائے گا، اور مرزے کے دور میں نہ وہ حاکم بنا، نہ یہودیت مٹی، نہ عیسائیت مٹی، نہ مال عام ہوا، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مرزا عیسیٰ نہیں ہے۔ ان کے بعد میرا بیان تھا، میں نے کہا قبلہ یہ بات ہم مانتے ہیں لیکن اس حدیث میں پانچویں علامت بھی ہے، وہ بھی بیان فرماؤ نا، دو بندوں کی وجہ سے علامت کیوں چھوڑ دی ہے؟ اسی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حاکم عادل بن گے، یہودیت مٹا دیں گے، عیسائیت کو ختم کر دیں گے، نمبر چار مال عام ہو جائے گا، اور پانچویں نشانی ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، پانچویں نشانی ہے اسی حدیث میں ثم لئن قام علی قبری پھر میری قبر پہ آئیں گے یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا بے ایمان تو مدینے گیا ہی نہیں، پانچویں نشانی بیان کرو، وہ جی اے ضعیف ہے، تو میں نے کہا باقی حدیث کے لیے صحیح ہے، کتنی نشانی ہے بولو نا، کتنی نشانی ہے؟ ہماری یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، ہم چند لوگوں کو اس مسئلہ چھپاتے نہیں ہیں، پورا مسئلہ بیان کرو، اتفاق اسٹیج پر بیٹھے نہیں ہے تو ہماری جان چھوڑے، ہم اپنا مسئلہ کو چھپاتے کہ وہ ناراض ہوگا، یہ ناراض ہوگا، پوری دنیا ناراض ہو جائے خدا ناراض نہ ہو، بس لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین، ہمارا شعر یاد رکھو، ہم دیہاتی لوگ ہیں، تم تو شہری باذوق لوگ ہو، باذوق کا شعر یاد کرتے ہیں، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا۔ لوگوں کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، آج آپ راضی ہیں تو کیا ہوا، آپ روٹ جائے تو پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے مولا اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرو، دنیا کی پرواہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم اگر خدا اور حبیب راضی ہے پوری دنیا تمہاری غلام ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو دنیا کی غلامی ہم نے کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر فرماتے ہیں جگر شاعر گزرے آپ نے سنا آپ ہم سے زیادہ شاعری پڑھتے ہیں. جگر اس نے کہا تھا میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر, سمجھیں میرا کمال بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. بس میرا کمال اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. خدا کی بات میں نے مانی ہے, زمانے نے بات میری مانی. اس کی غلامی کرو دنیا میں شاہی کرو گے. یہ چند ایک ناراض ہونے خدا کا سب کچھ نہیں فرق پڑتا. ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور سے ناراض تھے مکے سے نکالا, وہاں سے ناراض ہوئے مدینے والے, لیکن ایک دور آیا پھر مکہ بھی حضور کا مدینہ بھی حضور کا, مکہ مدینہ کو جا پورا عالم حضور کا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور کی غلامی کرو اللہ کی قسم, نبی کی غلامی کرو پورا زمانہ آپ کا ہے. دو چار ہزار سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ ناراض ہو بھی جائیں دنیا میں ذلت تھوڑی سی اٹھانی پڑ بھی جائے, قیامت حضور فرما دے میرا ہے, بتاؤ اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ایک اور مسئلہ, قرآن کریم میں آل عمران آیت نمبر 28 میں ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين. یہ مسئلہ قرآن نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے, میں ساری آیتیں اب نہیں پڑھتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کئی ایک مقامات پر مسئلہ کیا ہے, کفار سے تعلق رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مسئلہ سمجھ لو, تعلقات کی چار قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ چار. نمبر ایک موالات, نمبر دو مواسات, نمبر تین مدارات, نمبر چار معاملات. کتنی قسمیں ہیں؟ چار. میں سب کا ترجمہ کروں گا, ساری باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ یاد کرنے والا بہت علمی لوگ ہوتا ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. نمبر ایک موالات. موالات کا معنی ہوتا ہے دل سے دوستی. موالات کا معنی کیا ہے؟ دل سے دوستی. نمبر دو مواسات. مواسات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل میں دوستی تو نہیں ہے لیکن وقت ضرورت غمخاری ان سے کرے. نمبر تین مدارات. مدارات کا معنی کیا ہے؟ غمخاری بھی نہیں ہے, اس سے رکھ رکھاؤ ہے, رکھ رکھاؤ. نمبر چار معاملات, تجارت, لین دین, مزدوری, نوکری, ملازمت, اس کا نام موالات. جہاں تک تعلق موالات کا ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے کافر اور بڑے سے بڑے کافر کی بھی جائز نہیں ہے. موالات کا معنی کیا ہے؟ دل سے دوستی, دل کا یارانہ, یہ تو کسی کافر سے جائز نہیں. نمبر دو مواسات, غم خاری کرنا, یہ وقت ضرورت گنجائش ہوتی ہے. آپ کے علاقے میں ایک عیسائی ہے, وہ اس کا باپ مر گیا ہے تو کچھ ہمدردی کے بول تو بولنے چاہیے نا, بھائی تمہارا باپ مرا ہے, اس کے مرنے پر ہمیں بھی دکھ ہے, ہمیں بھی افسوس ہے, اللہ کرم فرمائے گا, جو ہونا تو ہو گیا, تھوڑا سا بیٹا دل بڑا رکھو, جو آیا اس نے جانا ہے. یہ غم خاری کے لفظ تو کافر کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نمبر تین مدارات. مدارات کا معنی ہے خاطر, رکھ رکھاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بازار میں رہتے ہیں, ایک آپ بازار میں کافر ہے, وہ طاقت میں آپ سے مضبوط ہے, اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ جب گزرے کہتے ہیں کیا حال ہے شیخ صاحب, ٹھیک ٹھاک ہو نا, چودھری صاحب ٹھیک ہو, ملک صاحب خیر ہے. اب یہ نہ محبت ہے نہ غم خاری ہے, رکھ رکھاؤ ہے, اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, وہ بھی اس کے شر سے بچنے کے لیے. جب شر سے بچ رہا ہو پھر گنجائش ہے, مگر میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. نمبر چار معاملات, تجارت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کافر سے تجارت جائز ہے بشرطے اس تجارت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو. مثلا آپ کافر کو اسلحہ بیچیں, یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس سے مسلمان کی طاقت کمزور ہوگی. ایک ایسے کافر کا مال خریدیں جو اپنے مال کا کچھ فیصد کفر کے اوپر اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہو, جیسے مرزائی اور قادیانی ہیں, اب ان کی مصنوعات کو خریدنا بھی ناجائز ہوگا. تو ایسی تجارت جس سے اسلام کو نقصان ہو وہ تو جائز نہیں ہے, اور ایسی تجارت جس سے اسلام کو نقصان نہ ہو ایسی تجارت کرنا کافر کے ساتھ بھی گنجائش موجود ہے. میں اب میں نے مسائل سمیٹ دیے ہیں, ایک مسئلہ اور سن لیں اور ایک مسئلہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. نمبر یہ آیت نمبر 92 کے اندر مسئلہ بیان کیا ہے جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ قرآن کی آیت اتری, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اگر تم صحیح نیکیاں چاہتے ہو, پھر وہ مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. وہ سارا خرچ نہ کرو, مما تحبون, ان میں سے کچھ خرچ کر دو. جب یہ آیت اتری ہے نا, اب صحابہ کا ایمان دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری باندھی مجھے پورے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے, یہ اللہ کے نام پر آزاد ہے. یہ سب سے بڑی قربانی ہے دولت قربان کرنی آسان ہوتی ہے اور عورت کی قربانی دینا بڑی مشکل ہے. حضرت عمر نے عورت کی قربانی دی ہے. چاہے یہ کنیز اور باندھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے, اللہ نے آیت اتاری ہے حضور خدا کے نام پہ میں نے اسے قربان کر دیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں سب سے مالدار صحابی ابو طلحہ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیر ہاں یہ کنواں یہ جو باغ ہے نا مجھے بہت پسند ہے, باب عبد المجید یہ جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کا نا آپ باب عبد المجید سے داخل ہوں اور بائیں طرف جو پہلا ستون ہے نا آپ یہ اٹھائیں گے, یہ نیچے جو یہ کیا کہتے ہیں کارپٹ ہے اٹھائیں گے نا سب کو اٹھائیں, نیچے آپ کو تین گول دائرے نظر آئیں گے, یہ دائرے وہ ہیں جب ابو طلحہ انصاری کا وہ باغ تھا. اچھا مدینے اور مکہ والے نے نشانات کو ختم نہیں کیا, نشانات رکھے ہیں لیکن عام بندہ نشانات کو سمجھتا نہیں ہے. یہ باب عبد المجید سے داخل ہو اور جو پہلا بائیں طرف ستون آئے گا نا اس کے آگے جو یہ سب پیچھی ہوگی نا آپ سب کو ذرا اٹھائیں, سب کو اٹھائیں تو نیچے تین آپ کو گول دائرے نظر آئیں گے, یہ وہ کنویں ہیں جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت جب اتری کہ حضور مجھے سب سے محبوب یہ باغ ہے, یہ میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. حضور نے فرمایا یوں نہ کرو, توجہ اب اللہ کے نبی کا معاملہ, انہوں نے کہا یوں نہ کرو تم اس کو یہ یوں صدقہ کرنے کے بجائے اپنے غریب رشتہ داروں پر تقسیم کر دو, صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. اچھا ایک اور واقعہ بڑا عجیب لکھا مفسرین نے, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے اور اپنا گھوڑا لے کر آئے, انہوں نے کہا حضور میرے پورے مال میں سے مجھے سب سے زیادہ یہ گھوڑا پسند ہے, اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. ان سے لیا, حضور ان کے بیٹے اسامہ کو بلایا اور وہ اسامہ کے حوالے کر دیا, ان سے لیا اور بیٹے کو دے دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا سا اشکال ہے کہ میں نے تو مال دیا تھا صدقہ کرنے کے لیے, آپ نے وہی میرے بیٹے کو دے دیا. حضرت فرمایا کہ تمہارا صدقہ بھی ہے اور یہ صلہ رحمی بھی ہے, تمہارے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. اس سے پتا کیا چلا, آپ غریبوں پر صدقہ بڑے شوق سے کرو لیکن غریب رشتہ دار کو ذرا مقدم رکھو, خاندان میں غریب رشتہ دار ہو نا اس کو پاؤں پہ کھڑا کرو. غریب کو صدقہ دینا آسان ہے اور غریب رشتہ دار کو پاؤں پہ کھڑا کرنا مشکل ہے, اس میں بندے کے نا کچھ رقابت کچھ معاشرت کچھ رشتہ داری وہ آڑے آتی ہے, پر اس کے نبی پاس بہت ترغیب عطا فرمائی ہے, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک مسئلے کا وعدہ کیا تھا, میں نے آئندہ پہ بات کی تھی, بات کافی لمبی ہو گئی ہے, چلے اس کو سن لیں. میں نے کہا نا سورہ آل عمران کے میں اتنے مضامین کو سمیٹتا ہوں کہ درس تھوڑا سا لمبا ہوا, آئندہ تھا مجھے درس بڑا لمبا تھا اسے جانتے ہی نہیں, تو میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں تاکہ بہت لمبا درس نہ ہو. یہ ایک تمہارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے, ہے نا عقیدہ, انبیاء علیہ السلام قبروں میں. جو اللہ کے نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے, آل سنت والجماعت سے خارج, بدعتی گمراہ, ایسے شخص کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو لٹانا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے, مسئلہ بتانا ہمارے ذمہ ہے, آپ لٹائیں تو آپ کی مرضی, نہ لٹائیں تو آپ کی مرضی. ہم کل قیامت کو یہ جرم اپنے کندھے پر لے کر نہیں جائیں گے, اللہ ہم نے مسئلہ چھپا لیا تھا. ذرا بات اچھی طرح سمجھنا, قرآن کریم میں یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران پڑھی ہے اس کی آیت نمبر 169 آیت میں ہے, آپ نے کئی بار سنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا بلکہ یہ زندہ ہیں اور ان کو خدا کا رزق بھی ملتا ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے, شہید کو یہ مقام نبی کی برکت سے ملا ہے, اگر شہید زندہ ہے تو نبی بر بھی زندہ ہے. میں اس پر اتنی مثالیں دوں گا نا یہ اصول سمجھانے کے لیے کہ آپ نے مثالیں سن سن کے تھک جانا ہے, اتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے. حدیث مبارک میں ہے ایک آدمی نماز جماعت سے پڑھے 27 گنا اجر ملتا ہے, یہ اجر مقتدی کا بتایا یا امام کا, بولو نا مقتدی کا یا امام کا, تو امام کو نہیں ملتا, بولو. اگر اللہ کے نبی امام کا بتاتے, مقتدی کا بتایا, امام کا سمجھ آیا ہے, مقتدی کو ملا تو امام کو کیوں نہیں ملا, امام کی وجہ سے مقتدی کو اجر مل رہا ہے, اس کو کیسے نہیں ملے گا, کتنا آسان کا مسئلہ ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اچھی طرح بات کو سمجھو, اب اللہ کے نبی اگر امام کا اجر بتاتے تو مقتدی کا سمجھ میں نہیں آنا تھا, لوگوں نے وہ تو امام ہے وہ تو قاری صاحب ہے مولانا صاحب ہے, نماز پڑھائیے تا ثواب ملے, ابھی پڑھیے سانج میں سے تعیب گنا. مقتدی کا سمجھایا اور مقتدی کا بتایا, امام کا سمجھ آیا. اگر قرآن کہتا ہے نبی زندہ ہے تو لوگ شہید کو زندہ نہ مانتے, تو شہید کی نبی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے, اللہ نے شہید کا مقام بتایا تو نبی کا مقام سمجھ آیا. نبی کا مقام سمجھ آیا. میں اس پر مثالیں دے کے نا پھر میں نے سوال اٹھا دینا ہے, اللہ دونوں کا بتا دیتے اس میں کیا حرج تھا. پھر لمبا اس پہ بحث چلنی ہے, پھر گھنٹہ لگنا ہے, تمہارے وقت نے ساتھ نہیں دینا. میں تو بڑا مضمون کو سمیٹتا ہوں تاکہ بات حل ہو جائے. میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. ایک ساتھی میرے پاس آیا, اسی عید الفطر کی بات ہے, اس نے کہا کہ مولانا صاحب قرآن کریم میں ہے شہید زندہ تو ہے لیکن آئندہ رب ہے. سوال سمجھ نہ کہاں زندہ ہے, بولو نا کہاں زندہ ہے, بس کر دیئے سر جو تو میرے کچھ ہو کے بہت کرنا کہاں زندہ ہے. اندہ رب ہم توجہ, میں تو ایک گھنٹہ سمیٹتا ہوں, بہت تھوڑا بیان کرتا ہوں, ایک گھنٹہ بھی آپ تھک نہ جاؤ. اندہ رب ہم, کہا جی وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے. میں نے کہا اللہ کہاں پر ہے, دس اللہ کہاں پر ہے, اللہ علی نے تھے جی اللہ سے ہر تھان سے. میں کہا یہ کی مطلب اللہ کو زندہ ہے, حضور پھنس گئے قبلہ پھنس گیا, اس کا جواب نہیں بنا. کیوں وہ تو رٹا ہے نا توتے کی طرح, وہ رٹا بات ختم ہو گئی, پھنسنا تو تھا. ہمارے ساتھ کہتے جی آپ سمجھائیں. میں نے کہا ذرا ایک اصول سمجھو, اس کے بعد میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. اصول کیا ہے, اگر کوئی چیز ایسی ہو جو بندے کے اختیار میں ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے, اور جو بندے کے اختیار میں نہ ہو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. اصول سمجھ آ گیا, جو بندے کے اختیار میں ہو تو نسبت بندے کی طرف, اور جو بندے کے اختیار میں نہ ہو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. میں اس کی کئی مثالیں قرآن کریم سے دوں گا, کئی مثالیں قرآن سے کئی حدیث سے آپ کے معاشرے میں. آپ کو بات سمجھ آئی, قرآن کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے پاس اسلام ہے, تو تمہارے نزدیک اسلام نہیں ہے, بولو نا. تو عند اللہ کا مطلب کیا ہے, عند اللہ کا مطلب یہ ہے کہ دین میں رد و بدل کے اختیار بندے کو نہیں ہے, نسبت خدا کی طرف کی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. نمبر دو مثال سمجھو, میں قرآن کی مثالیں دے رہا ہوں, اسی سورہ آل عمران میں ہے. جب خدا نے بدر کی بات کی ہے نا تو فرمایا اللہ کی مدد آئی ہے, من نصر الا من عند اللہ, مدد کس کی جانب سے ہے, اللہ کی جانب سے. ادھر 313 ادھر 1000, ادھر 700 اونٹ ادھر 300 گھوڑے, ادھر کیا ہے کہ 2 گھوڑے اور 7 اونٹ, 6 تلواریں اور 8 تیرے, تو یہ مدد کیسے سکتی ہے. من عند اللہ, کیوں اسباب تھوڑے ہوں اور پھر بھی مدد ہو, یہ بندے کی طرف سے نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اسے عند اللہ فرمایا. تیسری مثال سمجھو, حضرت زکریا آئے اور جب دروازہ کھولا, آگے موسم بے موسم میں پھل موجود تھا, پوچھا یا مریم انا لگے حاضا, مریم پھل کہاں سے ہے, فرمایا ہوا من عند اللہ, جو روزانہ زکریا علیہ السلام کھانا دیتے وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا, بولو نا, وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا, کس کی طرف سے تھا, اللہ کی طرف سے. لیکن مریم اسے نہیں کہتی, اسے کہتی ہے میں نے عند اللہ, کیوں جو زکریا علیہ السلام لاتے ہیں اگرچہ خدا کی طرف سے ہے لیکن اس میں اختیار بندے کا ہے, اور یہ جو پھل ملا ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں, تو جس میں بندے کا اختیار اسے کیا کہتے ہیں, وہ میں نے عند اللہ, یہ اللہ کی جانب سے ہے. ذرا بات سمجھتے رہنا. آپ نے کہا جی آپ کے ابو کدھر ہے, کہتے جی لاہور گئے, کیوں ہماری کوئی دکان کا کام تھا سامان لینے کے لیے. دادا ابو کدھر ہے, کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس, سبحان اللہ. ابو کدھر ہے, یہ او یہ گیا لاہور انارکلی لاہور فلاں بازار میں, او فلاں تاجر کے پاس بیٹھے ہیں. اللہ میاں, دادا ابو کدھر ہے, اللہ میاں کے پاس, کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا ابو قبرستان میں ہیں اور ابا جی فلاں تاجر کے پاس لاہور بیٹھے ہیں. بتاؤ خدا قبرستان میں ہے, خدا لاہور میں نہیں ہے, بولو نا. تو پھر یہ جملہ کیوں بولتے ہو, ابو جی فلاں تاجر کے پاس ہے, دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے. اس کا مطلب سمجھنا, ابو جی مرضی سے گئے ہیں مرضی سے آئیں گے, دادا جی نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئے ہیں, وہ تاجر کے پاس, وہ اللہ کے پاس. اور عند اللہ کا معنی سمجھ آیا, میں عند اللہ کا معنی سمجھا رہا ہوں. چلے ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ عقیدہ اچھی طرح سمجھو. ایک اور مثال دیتا ہوں, ایک آدمی نے ایک کنال جگہ خریدی ہے, توجہ رکھنا, ایک کنال جگہ, اس کنال میں سے اس نے 5 مرلے کا مکان بنا دیا اور 15 مرلے کی مسجد بنا دی ہے. اب جو 15 مرلے کی مسجد ہے یہ کس کا گھر ہے, اللہ کا, اور یہ 5 مرلے گھر کس کا ہے, عبد الرحمان بھائی کا, عبد الرحیم بھائی کا, بشیر بھائی کا, نذیر بھائی کا. بھائی فرق کیا ہے, جگہ تو ساری اس نے خود خریدی ہے, کنال پیسہ اس نے لگایا, تعمیر اس نے کی ہے, یہ اس کا گھر وہ خدا کا گھر. فرق کیا ہے, جو 5 مرلے اس کا گھر ہے, بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے, بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے, ہبا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن جو 15 مرلے کی جگہ مسجد نہ بیچ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے نہ ہدیہ کر سکتا ہے. اس سے اختیار اس کے تھے, مکان اس کا ہے, اس سے اختیار خدا کے تھے, یہ خدا کا گھر. تو عند اللہ کا معنی سمجھ آئے. چلے میں ایک اور مثال دیتا ہوں, مثالیں سمجھو. میں نے کہا میں تو مضمون سمیٹتا ہوں کہ تمہارے وقت میں ساتھ نہیں دینا. ایک مثال سمجھو اور ساتھ تاریخی واقعہ سنو. خلیفہ ہارون رشید بیوی سے انبن ہو گئی اور اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے تین طلاق. بادشاہ بھی سمجھتا تھا تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے, وہ سمجھتا تھا, عورت بھی سمجھتی تھی تین طلاق دو تو تین ہوتی ہے. آج تین کو ایک کہنے والے عورتوں کے دماغ سے بھی چھوٹا دماغ رکھتے ہیں. یہ میں اللہ گواہ پشاور کا سچا واقعہ پیش کر رہا ہوں. پشاور کا جگہ ہے چمچنی, میں ایک عورت تھی اس کو تین طلاق ہو گئی. پٹھان تھا تین طلاق دے دی. اب تین مولوی آ گئے اور مولوی کون سے ہیں جو تین کو ایک کہتے ہیں, جو حرام کو حلال کہتے ہیں, جو زنا کو نکاح کہتے ہیں. تین چار پانچ سات مولانا صاحب آ گئے, عورت پردے کے پیچھے بیٹھ گئی. اس عورت نے کہا مناظرہ مت کراؤ, ان سے میں خود سوال کرتی ہوں, میں مطمئن ہوگی شوہر کے پاس چلی جاؤں گی, نہ مطمئن ہوگی میں نہیں آؤں گا, میں نہیں جا سکتی. پانچ علماء بیٹھ گئے, عورت پٹھان اور پردے کے پیچھے. اس نے عجیب سوال کیا, اس نے کہا مولوی صاحب تین طلاق دو تو ایک ہوتی ہے. انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ایک مولوی اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے پھر بیوی گھر رکھ لے میں چلے جاتی ہوں. اس نے کہا میرا گھر بچانے کے لیے تم میں سے ایک قربانی دے, جب تین ہوتی ایک ہے تم ایک آدمی زبان سے کہہ دو بھائی مباح ہے نا, کوئی حرام تو نہیں ہے. اب غزل مباحت عند اللہ طلاق, طلاق حرام نہیں مباح چیز ہے نا. تم کہہ دو ایک بندہ میری بیوی کو تین طلاق پھر تو گھر رکھ لے میں آج شام جاتی ہوں. علماء چپ. انہوں نے کہا پھر ہم سے زنا کرواتی ہو, یہ ہم سے گناہ کرواتی ہو, خود اس گناہ کے لیے تم تیار نہیں. بالکل اسی طرح محرم آنے والا ہے, شیعہ ذاکر خود نہیں پیٹتا اپنی قوم کو پٹواتا ہے. ایسے آگے نہیں, خود نہیں پیٹتا قوم سے پٹوائے گا. یہ اپنی بیوی کو نہیں رکھتا تمہیں کہے گا تین ہو گئی ایک ہے ایک ہے ایک ہے. اپنا ایمان برباد مت کرو. اگر تو بندہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے پھر گھر میں رکھ کے اس کا بائیکاٹ کرو, اس کو گھر سے فارغ کرو. یہ جرم کبھی اپنے خاتے نہ ڈالنا. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق دے. خلیفہ نے کہہ دیا, اب کہہ دیا بعد میں پریشان ہو گئے, وہ تو تین ہو جائیں گی. خلیفہ بھی پریشان, بیگم بھی پریشان. اب بیگم نے بھیجا قاضی امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور اس امت کے پہلے چیف جسٹس. اس کے بعد بھیجا, اس نے جا کر پوچھا ایک کوئی اپنا خادم نوکر غلام کسی کو بھیجا, آج مسئلہ بتائیں میرے خاوند نے یہ بات کہہ دی ہے, اب کیا حکم ہے؟ امام یوسف فرمانے لگے بیٹی مسئلہ بہت اہم ہے تمہیں خود آنا پڑے گا, بیٹی مسئلہ بہت اہم ہے تمہیں خود آنا پڑے گا. اب اس نے آنا تھا, گھر گزر رہا تھا. بادشاہ کی بیوی کب آؤں؟ عصر کے بعد. مغرب کے قریب آنا, مغرب کے قریب آ گئی. کہاں بیٹھوں؟ کیا مسجد میں اس کی تھوڑی سی جگہ بنا دو. مسجد میں اس کو جگہ بنا دی, جیسے اعتکاف کے لیے جگہ ہو وہاں بٹھا دی. انہوں نے کہا جی مسئلہ, پر میں ابھی بتاتا ہوں, نماز کے بعد بتاؤں گا, جانا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نماز سے پہلے, پر میں نے نہیں نماز کے بعد, بیٹھو تم نے جانا نہیں. جو بیٹھ گئی ادھر نماز پر اذان ہوئی. امام ابو یوسف نے پوچھا بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ رو پڑی. کیا مسئلہ بتاؤ؟ انہوں نے کہا کیا بتانا آپ کو, نہ مسئلہ نہ حل. پر میں تم مسئلہ بتاؤ, تم روتی کس رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے خاوند ہارون رشید نے فرمایا تھا اگر تو غروب شمس سے پہلے میری حدود ستر باہر نہ گئی تجھے تین طلاق. قاضی صاحب, امام صاحب, مفتی صاحب, فقی صاحب, اب تو سورج غروب ہو گیا, اب تین طلاق ہوگی, اب کیا مسئلہ ہے؟ امام ابو یوسف فرمانے لگے بیٹی گھر چلی جا, تین کو جا, تجھے ایک طلاق بھی نہیں ہے. تین کیا ہوتی؟ تجھے ایک بھی نہیں ہے. اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تیرے خاوند نے کہا تھا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت کی حدود سے نہ نکلی تو طلاق. ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے تیرے خاوند کی سلطنت کی حدود سے نکال کے تجھے مسجد میں لے آئے تھے, مسجد پر بادشاہ کی سلطنت کا کوئی اختیار نہیں. اسے کہتے ہیں فقی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لوگ فقہا جو دشمن ہے امت کے مسائل حل کرتے ہیں. اللہ میں بات انہوں نے کہا میں مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا؟ اللہ کا گھر ہے. کیوں؟ بندے کے اختیار ختم ہو گیا. اب مسئلہ سمجھو, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے مردہ مت گمان کرنا. بل احیاء ان, توجہ, بل بولو نا, بل احیاء ان, زندہ ہے. عند ربهم يرزقون, توجہ, عند ربهم يرزقون. عند ربهم کا معنی کیا ہے؟ رزق دنیا میں بھی خدا دیتا ہے, شہید کو بھی خدا دیتا ہے, لیکن دنیا میں بندے کو رزق ملتا ہے اس میں بندے کے اختیار اور قسم کو دخل ہوتا ہے, اور جو شہادت کے بعد ملتا ہے وہ بلا قسم ملتا ہے. اسے بندے کا اختیار ہوتا ہے, اس میں بندے کا اختیار ختم ہے. اس لیے خدا نے عند ربهم فرمایا. کیا فرمایا؟ اسی قبر میں زندہ, اسی قبر میں رزق ملتا ہے. عند ربهم کیوں فرمایا؟ بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہے. جیسے مریم نے کہا ہوا میں نے عند اللہ, اللہ کی جانب سے ہے. وہ گل سمجھ آئی؟ چلو. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے بہت بڑی اہم بیان فرمائی ہے آیت نمبر 185 میں. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنہ, توجہ رکھیں, فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, فرمائے جس شخص کو خدا نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا یہی کامیاب. بس کامیابی کا مدار کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائے, جنت میں جگہ مل جائے, یہی کامیابی ہے. اس لیے اللہ کا نبی آتا ہے, یہی نبی کی محنت کا مدار ہوتا ہے, امت جہنم سے بچے اور جنت میں چلی جائے. اللہ مجھے اور آپ سب کو جہنم سے بچائے, اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بچائے, اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور اللہ بغیر حساب کے لے جائے. ہم حساب کے اہل نہیں ہیں. حکیم الامت مولانا ثانوی فرماتے ہیں, اللہ تر سے جنت اس لیے نہیں مانگتے, ہم جنت کے حقدار ہیں, اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ ہم جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے. مولا ہم سب کو جنت عطا فرمائے. انشاءاللہ 8 نومبر سے ڈرائیونگ کا اجتماع شروع ہے. میرا خیال ہے ہمارا پہلا اجتماع ہے, پہلا میرے تو دونوں اجتماع ہے, میں تو دونوں میں وہاں رہتا ہوں, تم سے بڑا تبلیغی تو میں ہوں. تم نے پہلے کے بعد واپس آپ نے دونوں پہ رہنا ہے. اور آپ دیکھیں نا ہماری گاڑی پہ خاص فکر ہوتا ہے, ہماری حویلی میں جگہ بنی ہوتی ہے جہاں آپ طرف سے جانے سے مولانا صاحب انڈیا سے تشریف لائیں گے, ان کا ناشتہ ہمارے گھر سے جانا ہے, اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہے. لیکن میں چلے گیا تو بعض ہم نے وقت کتنا لگایا ہے, میں نے کہا چیز کتنی نے کتنا لگایا تھا, کہتے 3 دن ملی, میں نے کہا ان کو مانتے مجھے نہیں مانتے, جی بات ہے وقت کتنا لگا. بابا ہر بندے کے لیے وقت کی قید نہیں ہوتی, اللہ نے یہ بات سمجھائے. ابھی میں حرم میں تھا, مجھے بہت خوشی ہوئی, اتنی خوشی میں بتا نہیں سکتا. بوڑھے بزرگ تھے تشریف لائے, تو میں نے پوچھا جی آپ کار ہو, کہتے ہیں میں رائے گنج کا امام مولانا جمیل ہوں. مولانا بہت تمہارا کام سنا لیکن ملاقات نہیں تھی, حرم میں ملے ہیں, مجھے بیٹے نے بتایا. میں نے کہا چلو زیارت بھی کریں باتیں بھی سنیں. ابھی جب میں رائے گنج گیا ملاقات کے لیے تو مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے جب رائے گنج آئیں تو میرے گھر سے رکھیں, میرے گھر. اب بتاؤ مجھے وہاں کی دعوت پر مجھے تو آپ ضرورت رہ جاتی ہے, یہ ہم سے پوچھتے کیا ہو رہی. اللہ ہم مشائق کے ساتھ رکھے. میں یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ ہماری سندیں ہیں, ہماری دلیلیں ہیں. ہماری سند کیا ہے سوائے مشائق کے؟ اپنی سند ہر بندہ, تم گورو جی اپنے نام سے ڈاکٹر بتاتا ہے, اپنے نام سے انجینئر بتاتا ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں تو ہم اپنا بزرگوں سے تعارف کرائیں گے نا, بھی کوئی کون ہو بھی, ہم رائے گنڈ والے ہیں, ہم بزرگوں والے ہیں, ہم ہمارے ان سے تعلق ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. میں اس لیے کہا کہ آج کی اجتماع شروع ہے اور خصوصیت اس کی دعائیں بھی مانگے. اللہ پاک سرور سے محفوظ فرمائے, اللہ فکروں سے محفوظ فرمائے, اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, بیماروں کو صحت عطا فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, اللہ جائز حاجات کو پورا فرما, جو تشریف لائے ان تمام کا آنا تو قبول فرما. اے میرے مولا کریم رائے کے اجتماع کو شرور و فتن سے محفوظ فرما, عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا, ہمارے اکابر کی حفاظت فرما, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد.